Banik antolatzen dut musikoterapia tailerra. Eta zer da musikoterapia? Bada, inkonstientean daukaguzen gauzak azalaratzea modu konstientera. Hori izolan egiten da. Ba, instrumentu batzuk imintzen dira setinean, osea erdian, eta horren bitartez itzen zara komunikatu. Zeran komunikatzen zara gorputzak eskaten dizun moduan. Ba, kantatzen, gorputza mogitzen, dantzatzen, jotzen, instrumentua jotzen, edo, bueno, dantzatzen nahi duzu moduan. Horrez ere egiten du, bazuk azalaratzen dozuz emozioak. Emozioak ez dira pasatzen konstientetik. Doaz jarraian emozioa. Instrumentu musika doa segiduan emozioetara. Hori zer nahi du esan? Ez dagoela prozesu konstienterik. Ez baduzu berbarik egiten eta ez da berbarik egin behar. Hori oso importantea da. Eta hori zena esan edu, gero prozesu hori bizitu da gero itzen dozu puesta en komun bat esaten dana eta da jartzea modu konstientean integratu zer bizitu dozun modu inkonstiente horretan, ez da? Eta zer egiten da, ba, zure esperientzia azaldu, ba, nahi dozu momentuan eta respetuarekin beste zure grupo kideekin, ba, azaldu zer bizitu dozun eta nola bizitu dozun, zerako esperientzia zan da zuretzako eta hori, ez da? Eta hor konturatzen zara zer gertatu zaizu.